Poznaj dobrą żywność na świątecznym stole. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 11 grudnia, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kamil Stoch powoli wraca do wielkiej formy. Polak w niemieckim Klingenthal po raz pierwszy w tym sezonie stanął na podium. Stabilizuje się sytuacja epidemiczna, mówią władze Ministerstwa Zdrowia. Dziś potwierdzono prawie 24 tysiące zakażeń COVID-19. Prezydent Joe Biden mówi o niewyobrażalnej tragedii w kontekście tornad, które przeszły przez 6 amerykańskich stanów. Na początek świetne wieści z niemieckiego Klingenthal. Kamil Stoch po południu zajął 3. miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich. Triumfował Austriak Stefan Kraft, a drugi był Norwek Halvor Egner Granerud. Kamil Stoch stanął na podium po raz pierwszy w tym sezonie. Jeśli chodzi o pozostałych Polaków, dziś Piotr Żyła zajął 17. miejsce, a Paweł Wąsek 30. Aleksander Zniszczą nie awansował do drugiej serii. W klasyfikacji generalnej Kamil Stoch awansował z 12. na 10. pozycję. Prowadzi nadal Niemiec Karl Geiger, który w Klingenthal był 4. A jutro kolejne zawody. Najnowsze dane epidemiczne przyniosą niewielki, kilkuprocentowy spadek względem zeszłego tygodnia. W ciągu ostatniej doby w Polsce stwierdzono prawie 24 tysiące zakażeń koronawirusem. Zmarło 486 osób z COVID-19. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że liczba nowych infekcji ustabilizowała się. To jeżeli porównamy tydzień do tygodnia, spadek o ponad 7%, więc widzimy, że mamy w tej chwili dość wyraźną stabilizację, jeżeli chodzi o czwartą falę, aczkolwiek jest to stabilizacja na dość wysokim poziomie. Województwa już lubelskie, podkarpackie, podlaskie, mazowieckie w tej chwili już nie odnotowują tych przyrostów. Tydzień do tygodnia to jest jakby dobra wiadomość, aczkolwiek widzimy, że w województwach Polski Zachodniej w tej chwili jest zwiększona ilość nowych przypadków. Najpoważniejsza sytuacja utrzymuje się na Śląsku. Nawet ponad 100 osób mogło zginąć w tornadach, które przeszły przez 6 środkowych amerykańskich stanów. Prezydent Joe Biden określił skutki żywiołu mianem niewyobrażalnej tragedii. Biały Dom poinformował, że monitoruje sytuację i zadeklarował wszelkie wsparcie dla władz stanowych. A więcej w relacji naszego korespondenta Marka Wałkuskiego. Prezydent Joe Biden poinformował, że został zapoznany z sytuacją po przejściu niszczycielskich tornad w środkowych stanach USA. Strata bliskich w tego rodzaju burzach jest niewyobrażalną tragedią. Współpracujemy z gubernatorami, by mieli wszystko, czego potrzebują w akcji poszukiwania ofiar i usuwania zniszczeń, napisał na Twitterze. Rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki zapowiedziała, że rząd federalny udzieli wszelkiej pomocy władzom lokalnym i stanowym. Jesteśmy zrozpaczeni rozmiarem zniszczeń, dodała Psaki. W ciągu minionej nocy oraz rano przez Alabamę, Arkansas, Tennessee, Kentucky, Illinois i Missouri przeszło ponad 30 tornad, które pozostawiły za sobą zrównane z powierzchnią ziemi miejscowości, poprzewracane auta i połamane drzewa. Największa tragedia miała miejsce w miasteczku Mayfield w stanie Kentucky, gdzie tornado uderzyło w fabrykę świec. Według gubernatora tego stanu mogło tam zginąć od 70 do 100 osób. Zabici są także w Illinois, Tennessee i Arkansas. W Stanach, przez które przeszły tornada, w prawie 300 tysiącach domów nie ma prądu. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. W parafiach na terenie całej Polski trwa akcja Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Dochód ze sprzedaży świątecznych świecy zostanie przeznaczony na wsparcie najbardziej potrzebujących dzieci. Jak podkreśla dyrektor Caritas Archidiecezji Warmińskiej ksiądz Paweł Zięba, taka świeca to także pamięć o osobach, których zabraknie przy naszych świątecznych stołach. Świeca, która tworzy polską Wigilię, ta palona w ten szczególny dzień i stawiana na jakże wyjątkowym stole. Ta świeca także symbolizuje tych, których z nami nie ma, bo nie mogą być, bo są daleko, bo nie mogą być, bo już ich nie ma z nami fizycznie, ale także myślimy o tych, którzy nie mają domu. To właśnie te dzieci, które przebywają w domach niezwykłych, te rodziny, które potrzebują naszego wsparcia. W całym kraju Caritas Polska przygotowała 2 miliony świec, które zapłoną na wigilijnych stołach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W niedzielę nadal będzie chłodno, do tego na południowym wschodzie nadal będzie padał śnieg. W pasie środkowej Polski od Suwałk przez Kujawy Wielkopolskie, Podolny Śląsk synoptycy spodziewają się większych rozpogodzeń. Temperatura wyniesie od minus 2 do plus 1 stopnia. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co druga kobieta w Jemenie wymaga podstawowej opieki położniczej. Caritas Polska pomaga im, odbudowując specjalistyczne oddziały w ośrodkach zdrowia. Dzięki Państwu niesiemy pomoc, która codziennie ratuje ludzkie życie, a dla matki nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo i zdrowie jej dziecka.

Francisco. We got to go to San Francisco. Yeah, take it home. Oh yeah, oh yeah. Trójka. Program trzeci. Stonesi w Departamencie Rytmu w Trójce. Proszę wybaczyć, teraz ja tutaj muszę jedną rzecz zrobić, bo opada mi mikrofon, co podobno nie świadczy najlepiej. Już. O! I teraz się trzyma. Maila otrzymałem od pani Iwony. Pani Iwona pisze: witam, jak to dobrze, że nie wszyscy mężowie szykują gołębie do lotu. Mój piecze drożdżówkę. Pozdrawiam. Rzeczywiście, te gołębie szykowane do lotu tutaj przyćmiły nam program dzisiejszy. Pieczenie drożdżówki, proszę pani, ja kiedyś upiekłem karpatkę, zrobiłem to raz. Raz ambitnie podszedłem do tematu, pomyślałem, że ten krem też zrobię, bo o ile zrobienie tego... Dobra, no nie znam się tego, tej, nie wiem, podłogi pod karpatkę, pod krem wyszło. Kapelusz też wyszedł. Cukier, puder, umówmy się, kupiłem, ale krem, no krem. Najważniejszy temat w karpatce. Przeczytałem w internecie, że to jak się weźmie mleko i się do niego nasypie, już nie pamiętam czego tam, budyniu chyba, smaku waniliowego, czy też tego cukru wanilinowego, wsypie trochę mąki, to się będzie mieszało, to ten krem się zrobi sztywny, a on mi się w ogóle nie robił sztywny. W związku z tym dosypałem resztę mąki, którą miałem, i na litr mleka, po kilogramie mąki, to dalej się wcale nie robiło sztywne. Skoczyłem do sklepu po drugi kilogram. Proszę państwa, świetny kit do okien zrobiłem. Ambrozja. Jak po wyjęciu z piekarnika okazało się, że nie dość, że to jest zakalec, bo to się w środku nie upiekło, bo zamiast kremu zrobiłem ciasto, to na dodatek to miało nie tylko konsystencję kleju do okien, ale też bardzo podobny smak. Cała karpatka ważyła jakieś 8 kg. Dramat po prostu. Także mam nadzieję, pani Iwono, że pani mąż z tą drożdżówką sobie poradzi lepiej niż ja z rzeczoną karpatką śmiercionośną. Bee Gees w Trójce, Staying Alive, a ja zachęcam państwa do opisywania swoich najlepszych i najgorszych sylwestrów. Łukasz.Ciechański@polskieradio.pl. No, tam bez polskich znaków oczywiście. Staying Alive teraz, a Tragedy za chwilę. Trójka. Bye. Trójka. Program trzeci. Tragedy. Bee Gees na antenie Trójki. Ktoś tu mówił, że ciężko mu ubijać kotlety do Jumping Jack Flash. Takiego maila otrzymałem, ale za to do Staying Alive Bee Gees chyba można. Co więcej, podobno jest to jeden z lepszych utworów do maszerowania. Tempo tam, jak dobrze pamiętam, 103 albo 105 jest takie w sam raz do tego, żeby uczyć się marszu. Zresztą ktoś podłożył dla hecy pod północno-koreańską armię maszerującą właśnie ten utwór i wszystko się zgadza. Otrzymałem maila jeszcze od pani Iwony na temat Zakalca. Pani pisze: panie Łukaszu, pierwsze koty za płoty, proszę się nie zrażać. Moja mama zaraz po ślubie uczyła się piec i wszystkie zakalce leciały przez czwarte okno z czwartego piętra. Jak pani pisze, mój ojciec podobno je wtedy polubił i tak ocierał łzy mojej mamy. Znaczy jak? Tymi zakalcami. Że je jadł, rozumiem. No dobrze, i jeszcze a propos gołębi, historia od pana Bartosza, znowu gołębie. Pan Bartosz przysłał mi zdjęcie, które nie wiem, czy musiałem widzieć, bo jest pan tam roznegliżowany od pasa w górę, ale ma gołębia w ręku. I historia tego gołębia, którą przytacza pan Bartosz, brzmi o tak. Kilka lat temu w drodze do Europy z Ameryki Południowej, tuż za kanałem angielskim, dołączył do nas taki oto osobnik, no i tu widnieje zdjęcie, przepłynął z nami cały Atlantyk, dał nogę w okolicach Hispanioli. Na kończynach miał kilka opasek, sprawdzając w necie numery opasek, okazało się, że jegomość należy do portugalskiego hodowcy. Napisałem mail do właściciela, opisując całą sprawę, niestety nie odpowiedział. Zastanawiam się, czy gołębie są wypuszczane aż na takie dystanse, czy być może był to dezerter, który postawił na wolność. W każdym razie był naszym pupilem na burcie. Jedynie trzeba było pilnować filipińskiego kucharza, który koniecznie chciał zrobić na nim zupę. No cóż, zupa na gołębiu. Bo to chuda kura była, jak w filmie Wszyscy Jesteśmy Chrystusami, jak to było, że to był wysoki zając, jak tam na ognisku piekli zwierzę jakieś. Ja już nie będę mówił może jakie. Kate Bush, Wuthering Heights teraz w trójce, a za chwilę Rod Stewart i utwór o mnie. Program Trzeci Polskiego Radia. Rod Stewart we wspaniałym utworze Do You Think I'm Sexy. Szanowni Państwo, rozmawiamy dzisiaj, wygląda na to, że o gołębiach, ale plan był trochę inny, bo chciałem porozmawiać o planach Państwa sylwestrowych i o wspomnieniu najlepszego i najgorszego Sylwestra w Państwa życiu. I właśnie z jednym z takich Sylwestrów zadzwonił do nas słuchacz. 2273, to jest nasz numer telefonu. Najpiękniejszego Sylwestra miałem 8 lat temu, jako zorganizowałem naszej grupy turystów w restauracji Sylwestra, ale temat był przebrać się za osobę jakąś znaną. I wszyscy się poprzewierali, najczęściej za piosenkarzy, piosenkarki. Ja, jako że mój idol to jest Czesław Niemen, byłem za Niemena przebrany, a moja małżonka za Marylę Rodowicz. Do tego stopnia się dobrze przebrała, że nawet sąsiadka nie poznała jej. Rzeczywiście w okolicach Sylwestra, jeśli zobaczymy kogoś podobnego do Maryli Rodowicz, to może to być Maryla Rodowicz, bo jak wiemy, co roku na Sylwestra pani Maryla Rodowicz jest odmrażana po to, żeby móc wystąpić w telewizji z koncertem sylwestrowym. A ja się tak zastanawiam, za kogo ja miałbym się przebrać i podejrzewam, że spróbowałbym za Lennona, gorzej gdyby wyszło, że za Lenina. Mamy George'a Harrisona teraz, a propos Lennona, trochę mniej a propos Lenina. My Sweet Lord, George Harrison. A za chwilę powalczymy sobie, gdzie Kung Fu Fighting to pan Carl Douglas. Departament Rytmu w programie trzecim Polskiego Radia i muzyka z lat 70. i 80. Tym się zajmujemy. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with on. We took the bow and made a stand. Started swaying with the hand. A sudden motion made me skip. Now we're into a brand new trip. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they did it with expert timing. Oh yeah. Pan Carol Douglas i klasycznie Kung Fu Fighting w trójce. Departament Rytmu trwa, zbliżamy się do Sylwestra. Jakie państwo mają wspomnienia, najdziwniejsze wspomnienia związane właśnie z noworocznymi i sylwestrowymi imprezami? Dobry wieczór, ja bym chciała powiedzieć o takim dziwnym Sylwestrze, może nie najgorszym, ale takim no, trochę nietypowym. Mianowicie byłam w Anglii w towarzystwie samych Anglików w pięknej sali w Aleksandra Parku w Londynie i o północy wszyscy wznieśli toast za nowy rok, po czym odśpiewano God Save the Queen i wszyscy się rozeszli do domów. W życiu nie byłam tak krótko na Sylwestrze. No bo to już nowy rok, no to na co tu czekać? Ziemia zrobiła kółko wokół słońca, no chociaż niektórzy twierdzą, że na odwrót. I można iść do domu. Angielska powściągliwość. I Will Survive teraz w trójce i za moment parę słów jeszcze na temat muzyki w trójce. I grew strong and I learned how to get along. Goodbye. Za 7 minut z małym hakiem wybije 21, wtedy serwis trójki, później wracamy z Departamentem Rytmu po 21. Tymczasem jeszcze pan Grzechu, który na Facebooku napisał: kiedyś muzyka chyba była lepsza. Proszę pana, kiedyś to wszystko było lepsze, myśmy też kiedyś byli lepsi, kiedyś to byli czasy, teraz nie ma czasów, a jak mawiał pomarańczowy król i klejnot Nilu, nigdy nie miałem lepszego brzucha i to jest jedyna prawda. Kiedy ktoś nam powie, że kiedyś miałeś lepszy brzuch, to trzeba odpowiadać, że nigdy nie miałem lepszego brzucha i tego się trzeba trzymać. Jeszcze przed 21. Pani Marmolada, a później The Beatles i Twist and Shout w trójce. Program trzeci. You got me going.